Do tego mikrofonu wbijam Niech pan dnia przed zachodem, 3 dni pod rząd walczyłem z głodem. Nie wiem skąd start w środek, chciałem być tydzień trzeźwy, a tu bez odezwy pluję sobie w brodę. Ląduję w sam środek, z jasiem, zimem, rzekiem, z lodem. Zobaczymy ile mogę, wiesz, mogę coś ostatnio. Na jedną i drugą nogę, z każdą duszą bratnią. Jeśli wejdą w drogę, to się natną, popłyniemy dziś szeroko. Jestem Chris i zanurzam się głęboko. Jak zaczynasz, o i dokąd? W mieście ciemno, w klubach pełno, dokąd? Wskażę tajemniczy księżyc, nikt nie zdoła nas zwyciężyć. Gdy gorzoła to jedno z oręży, więc uwaga. To brygada, kryzys spada i jest zalana całkiem. Libergada z jakimś karkiem, a do mnie się paszporta. Jak dzwon bije serce i moja aorta. Jak w gul, gul, gul, 10 skali Buforta. Nigdy, nigdy więcej. Nigdy nie mów nigdy więcej. Znowu suka, pęknie. Będzie pięknie. Pięknie, chuj. Nigdy, nigdy więcej. Nigdy nie mów nigdy więcej. Znowu suka, pęknie. Będzie pięknie. Płynie w moich żyłach, znów poczuję się na siłach. Czemu monopolo mijam, chociaż wiem czego chcesz ja? Czemu? Dzwoni telefon w kluczowym momencie. Ej, weź ty czwarty ziom, o której będziesz? Niezniszczalni, znowu damy w panik. Europa twierdzi, że jesteśmy nienormalni. Finka połzłycha, gorzka żołądkowa. Holanda jest to wyjazda, pierwsza ligatowa. Umówiłem się z nią na 9. Odkręcę ją i suka pęknie tą. I jeszcze tą, da. Szefie zapakuj, dzisiaj będzie grubo chlamy jak nasi w Iraku. Każdy melanż ma swoje poranki. Nocny kebab susza w mordzie brudne szklanki. Mętny wzrok, syf pokoju, gorszy w łazience. Ale nigdy nie mów nigdy więcej. Nigdy, nigdy więcej. Nigdy nie mów nigdy więcej. Znowu suka pęknie. Będzie pięknie. Pięknie, chuj. Nigdy, nigdy więcej. Nigdy nie mów nigdy więcej. Znowu suka pęknie. Będzie pięknie. Pięknie, chuj. Niedzielnik na patelni szama. W południe z rana. Wczoraj palnik niedzielny w żołądku dramat. Znowu z okazji brakło okazji. Mocno pili, a dziś jak jury postanowili. Idzie zmrok, ktoś idzie pod blok. Popłyny, tłoczymy, znowu jak w urodziny. Przyczyny nieważne, moczę ryj w butelce. Dobie pensję, wczoraj mówiłem już nigdy więcej. Wtornik, dopiero wstałem, chęci zero. Kiero, inaczej, uno libero. Jadę na peron po gości, nie ma litości. Żaden z nas nie ma zamiaru puścić. Zwieda, ty twiory, Poznań nocą, znów piatnica. Dajemy szyję, nie od dzisiaj, wiesz jak jest. W weekend kupię piłkę jak George Best. Sobota, właśnie spity jak pies. Nigdy, nigdy więcej. Nigdy nie mów nigdy więcej. Znowu suka pęknie. Będzie pięknie. Pięknie, chuj. Nigdy, nigdy więcej. Nigdy nie mów nigdy więcej. Znowu suka pęknie. Będzie pięknie. Pięknie, chuj.